DJ Lolo. DJ Lolo. Pytasz mnie, co ci dam, serce moje. Malowane dni, miesiące, albo dni. Jazda! Polonez. Polonez. Setki zapłonowe, Fiat 126P, 125P, Nysa, Żuk, Lublin, Syrena, Polonez. Dla wszystkich busiorzy. DJ Lolo.

z dedykacją dla wszystkich poloneziarzy. Gra dla was DJ Lolo. Chciałbym wierzyć, że życie łatwi. Dzień niesamowita historia. Wielka miłość szalona jak ty. Kusi mnie, obawi mnie jak Kalifornia. Polonez. Wakacyjna miłość. Wakacyjny chłopak na czerwonku świat. Wakacyjny romans. A jutro się przekonasz jak niewiele lat. Gra dla was DJ Lolo. Nasrałem w gacie. szykuj się na mocne pierdolnięcie. Gra dla was DJ Lolo. Łapa w górę! Gdy poszedłem na stan, zobaczyłem jak szła posyczane i odciem za. O jak długo ty ma słodka dziewczynowa, czemu jesteś wciąż na mnie zła? O jak długo ty ma słodka dziewczynowa, czemu jesteś wciąż na mnie zła? Dla was DJ Lolo. Don't leave. dla wszystkich słuchających teraz taki mały żarcik. Były sobie trzy kobiety, które mówiły o swoich mężach jako samochodach. Mój mąż jest jak Ferrari, szybki i ostry. Mój jest jak Mercedes, porusza się z gracją i jest dobry na długich dystansach. A mój mąż jest jak Polonez, bez sania nie ruszy. DJ Lolo. Gra dla was DJ Lolo. Ciao. Przyszykuj się na mocne pierdolnięcie. Boy. tobą, bo tylko mąż. Nie zostawię ci, nie odchodź ze mną, bądź chociaż to jedno noc. Królową mąż, królową bądź, tylko mąż. Ja rycerzy, a ty będziesz damą, bądź chociaż to jedno noc. Królową mąż, królową bądź. DJ Lolo. Już się nie spotkamy, już nie będziesz ze mną. Hej, co zrobiłaś? Jaka głupia tej strony DJ Lolo. Jeśli wytrwałeś do końca, jesteś giga wariatem. Pozdrawiam was i trzymajcie się, czekajcie na nowości, jakieś nowe sety na pewno powstaną. Elo.